Магутны гул двух матораў перашкаджаў думаць. Ён нібы заглушаў думкі, рваў іх на кавалкі. Дарэмна Нікалай намагаўся сабраць усё адну стройную думку, прымусіць сябе думаць аб самым галоўным, аб заданні, аб сваёй новай прафесіі, аб новым жыцці, якое пачалося некалькі хвілін назад, з таго моманту, як самалёт адарваўся ад бетоннай дарожкі падмаскоўнага аэрадрома. У Мікалая моцна застукала сэрца, калі ён убачыў, што сігнальныя агні аэрадрома патухлі. «Калі гэта я ўбачу іх ізноў», – падумаў ён і адчуў хваляванне. Цяпер ён намагаўся супакоіць сябе. «Дрэнна пачынаеш, яшчэ знаходзішся над Масквой, а ўжо хвалюешся. Як жа ты будзеш адчуваць сябе, калі выкінешся з гэтай кабіны і будзеш спускацца, магчыма, проста на галовы немцам? Ну, перастань, дурное», – гучна загадаў ён сэрцу і раззлаваўся. «Уменне трымаць сябе галоўнае ў вашай рабоце», – успомнілася апошняя парада генерала. «Так, самае галоўнае, трэба думаць аб гэтым па-іншаму». Нікалаю вельмі хацелася ўбачыць твар свайго спадарожніка, убачыць, як адчувае сябе спрактыкаваны разведчык, але ў кабіне было вельмі цёмна. Столькі трэніраваўся і нічога, а тут? Няўжо я баязлівец? Ад такой думкі Нікалай схваляваўся яшчэ больш. Не магу валодаць сабой. Але гэта ж не па гарах лазіць. Баязлівец, баязлівец. І гэта страшнае слова, здавалася, стукала ў скронях. Нікалай заплюшчыў вочы. «Столькі дамагаўся, вось на табе», – думаў ён. Але дотык чужой рукі да пляча адарваў яго ад гэтых пакутлівых думак. Буйскі горач дыхаў вуха і крычаў так, што было балюча. «Маеўскі! Вы спіце? Маеўскі, глядзіце, гэта фронт!» Нікалай павярнуўся да шыбы і ўбачыў наперадзе на зямлі вогнены ручай. На поўдні ён разліваўся ў вогненае возера. Там ішоў у гэты час вялікі начны бой, біла артылерыя, гарэлі вёскі. У другім баку было ціха, фронт губляўся ў чарнаце лясоў, і толькі дзе-нідзе гэтую чарнату пераразалі рознакаляровыя струмені трасёраў. Калі самалёт наблізіўся, ніткі трасёраў выцягнуліся ў напрамку яго, заплескалі букеты разрываў, лізнуў неба доўгі язык пражэктара. «Па нас б'юць!» – крыкнуў Буйскі. Нікалай адарваўся ад шыбы толькі тады, калі пад самалётам зноў паплыла аднастайная чарната начной зямлі. «Зямля, захопленая ворагам», – падумаў ён, – і раптам адчуў, што ні хвалявання, ні галоўнага болю больш няма, а з імі знікла нездавальненне сабой. Маеўскі ўявіў родную вёску і немца ў ёй, бацьку з яго вулямі, якія, напэўна, больш не належаць яму, сястру Татяну і здзекі немцаў над ёй і нават застагнаў ад пякучага душэўнага болю. Гэты боль не даваў яму супакою ўжо амаль год. Цяпер ён прагнуў хутчэй пакінуць цесную кабіну, спусціцца ў родных лясах, знайсці партызан і разам з імі пачаць бязлітасную барацьбу. Ён уяўляў, як ратуе Татяну, бацьку, прывядзе іх у партызанскі атрад. Доўга ён марыў аб гэтым, доўга дамагаўся, пакуль урэшце не дабіўся свайго. Thank you. На фронт Ніколай Маёўскі прасіўся на другі дзень вайны. Але ў ваенкамаце яму сказалі, што геалагічная разведка не менш важная, чым разведка вайсковая. Ён згадзіўся. Але калі немцы захапілі яго родны край, яго бацькаўшчыну, і на Урал дайшлі першыя звесткі аб гераічнай дзейнасці партызан, ён раптам адчуў, што яго месца там, з імі, у лясах роднай Беларусі. Ён пачаў пісаць у генеральны штаб, пазней у цэнтральны штаб партызанскага руху. Адусюль яму ветліва адказвалі прыкладна так, як сказалі ў ваенкамаце. Ён не здаваўся, і ўрэшце рэшт лёд крануўся. У лютым яго выклікалі ў Маскву, пагутарылі і накіравалі ў спецыяльную школу. 3 месяцы вучыўся ён там старанна і цярпліва, натхнёны ўпэўненасцю, што школы толькі адзін шлях – на захад праз лінію фронта ў тыл ворага. І вось гэты доўгачаканы час прыйшоў. Пяць дзён назад курсанта Маеўскага выклікалі ў цэнтральны штаб. Прыняў намеснік начальніка штаба і адразу ж пазнаёміў з маладым чалавекам у цывільным адзенні, які сядзеў у кабінеце ў мяккім крэсле і чытаў часопіс. Знаёмцеся, гэта Андрэй Буйскі, разведчык партызанскага атрада «Днепр», якім камандуе Прыборны. Вы ведаеце Сергея Фёдотавіча Прыборнага? Генерал хітра прыжмурыўся. «Ну як же не ведаць», – здзівіўся Ніколай, узрадаваны раптоўнай здагадкай. «Да ён працаваў старшынёй райвыканкома яшчэ ў той час, калі я вучыўся ў сярэдняй школе». «Ну, вось і цудоўна. Старыя знаёмыя. Паляціце з таварышам Буйскім у свой раён, у брыгаду Прыборнага. Ім зараз вельмі неабходны падрыхтаваныя людзі. Здзіўляецеся, чаму брыгада? Таму ім і людзі патрэбны, што там ствараюцца брыгады. Партызанскія». У той же дзень ён перасяліўся з школы ў гасцініцу, дзе жыў Буйскі. Партызан з першага ж дня падабаўся Маёўскаму сваёй эрудыцыі вучонага і дапытлівасцю разведчыка, але сысціся з ім бліжэй і пасябраваць Ніколай не ўправіўся. Буйскі ўхадзіў раніцою і вяртаўся позна ўвечары, часта моцна змораны. Куды ён уходзіць і што робіць, Ніколай не пытаў, бо адчуваў, што гэта з'яўляецца тайнай. За 5 дзён ён даведаўся толькі, што Буйскі знаходзіцца ў Маскве прыкладна такі ж час, як і ён, Маеўскі, што ён выдатна валодае нямецкай мовай, і што іменна гэтая акалічнасць дапамагла яму прабрацца ў Маскву і наогул робіць з яго разведчыка вышэйшага класа. Але ён не ведаў, што ўсе гэтыя 3 месяца да апошняга дня Буйскі таксама, як і ён, а можа нават і больш, напружана вучыўся, і што зараз ён вяртаецца назад у нямецкі тыл разведчыкам буйнога маштаба, разведчыкам з надзвычайнымі заданнямі. Пілот даў сігнал падрыхтавацца. Ніколай схамянуўся. Так хутка. Ён нахіліўся, засвяціў кішанёвы ліхтарак, паглядзеў на гадзіннік. Ляцелі 2 гадзіны. Буйскі падняўся, адшукаў яго руку і крыкнуў: «Да сустрэчы на зямлі!» Але ў гэты момант пілот падаў новы сігнал. Буйскі схапіў навушнікі шлемафона. «На зямлі 2 умоўныя сігналы. Што будзем рабіць?» Андрэй паведаміў гэта Маеўскаму і, секунду памаўчаўшы, крыкнуў адначасова яму і пілоту: «Скакаць паміж 2 агнямі, мясцовасць абодва ведаем», і скочыў першы. Ніколай выкінуўся спакойна, выконваючы ўсе правілы, якім вучылі яго ў школе ў час практычных палётаў. Самалёт зрабіў над імі круг, развітальна міргнуў сігнальнымі агнямі і, набіраючы вышыню, гэта было чутна па шуму матораў, паляцеў назад. Зямля была чорная і няўтульная. На момант зрабілася страшна апускацца ў гэтую чарнату, а тут яшчэ агні, Яны гарэлі з двух бакоў, безумоўна, каля адных агнёў вораг, але каля якіх? Нікалай адчуў, што хвалюецца, і прыклаў усе намаганні, каб супакоіцца. Праз некаторы час ён удала сеў на невялючкую лясную паляну. Праўда, парашут зачапіўся за голле, і яго разы два стукнула аб сасну, але ў той жа час гэта змякчыла ўдар аб зямлю. Не марудзячы ні хвіліны, ён абрэзаў строп і адскочыў бок, прыслухаўся. Навокал было ціха, толькі шумелі дрэвы, нібы шапталіся тысячы людзей, і шэпт гэты зліваўся у адзін аднастайны магутны шум. Па гэтаму шуму ён зразумеў, што знаходзіцца ў гушчы вялікага хваёвага бору. Трохі пачакаўшы, ён крыкнуў па-савінаму, даў моўны сігнал буйскаму, каб сысціся. Начны лес праглынуў гэты сумны крык, адказу не было. Ён крыкнуў яшчэ некалькі разоў. Зноў ціха. Дзе ж шукаць буйскага? Як дабрацца да ласінага вострава? У дзяцінстве ён чуў аб ім, але дарогі туды не ведаў. Давядзецца, мабыць, ісці на запасную яўку, падумаў ён. Што ж, гэта яшчэ лепш, адразу даведаюся аб сваіх. Ён успомніў слова генерала. Арэхаўка, Степаніда Зайчук, толькі ўначы. У яго тады ажно закалацілася сэрца. Яму вельмі хацелася, каб гэта была галоўная яўка, каб адразу ж прыйсці ў родную вёску да цёткі Степаніды і адразу ж даведацца аб усіх блізкіх, аб бацьку, аб Тацяне, аб Алені. Пасля ён і ганарыўся, што непрыкметная старая калгасніца выконвае такое надзвычай важнае партызанскае заданне, і адначасова ён хваляваўся, раўніва думаў, чаму яўка ў Степаніды, а не ў яго бацькі. І вось гэтая яўка стала галоўнай і самай надзейнай. Але каб вызначыць туды дарогу, трэба было чакаць раніцы, і Маеўскі, адышоўшы ў бок ад месца пасадкі, лёг пад густой елкай і хутка заснуў. Прачнуўся ён, калі ўжо ўзышло сонца, лес напоўніўся вясёлым гоманам птушак. На душы ў яго таксама было светла і радасна. Нарэшце ён у родным лёсе, лесе недалеко ад роднай вёскі, ад сям'і, ад партызанскага атраду. І засталося толькі выйсці на край лесу, вызначыць свае каардынаты, ці можа нават так пазнаць мясцовасць і потым смела ісці ў родную вёску. Ён пайшоў па компасу на захад, зусім не думаючы аб небяспецы, адчуваючы сябе поўным гаспадаром у гэтым лесе. Часта ён спыняўся, з цікавасцю аглядаў магутныя елкі і дубы, слухаў спевы птушак і па-майстэрску перадражніваў іх. З дзяцінства ён меў цікавую здольнасць да гукапераймання, але ў апошні час не было ні часу, ні настрою, ні умоў заняцца гэтай улюбёнай забавай, і цяпер ён слухаў сам сябе за салодую. Успамінаючы свой душэўны стан і свае думкі ў першыя хвіліны палёту, параўноўваючы іх з цяперашнімі, ён быў задаволены сабою. «Сё ж ты, малайчына, Нікалай Карпавіч, далі Бог, малайчына!» І раптам ён спалохана скочыў бок, схаваўся за дубам і выхапіў з кішэні пісталет. З-за такога ж дуба, што стаяў на яго шляху, за ім сачыла пара бліскучых пільных вачэй. Ён выпадкова заўважыў іх, не дайшоўшы да дрэва не больш 20 крокаў. Ён доўга стаяў нерухома, слухаючы моцны часты ўдар спалоханага сэрца і абдумываючы, што рабіць, а наперадзе крыкнулі: «Эй ты, там, за дубам, выходь! Нас больш!» І з-за розных дрэў высунулася на момант тры галавы. Ніколай маўчаў: «Таварыш, кінь дурня валяць! Мы свае і шукаем цябе! Я камандзір аднаго з партызанскіх атрадаў!» І чалавек, сказаўшы гэта, смела выйшаў з-за дуба, сунуў нямецкі парабелум у кабуру. «Пароль!» – сурова спытаў Маеўскі і, выглянуўшы за дрэва, накіраваў на яго пісталет. Чалавек скочыў назад за дуб і злосна вылаяўся. Ніколай зразумеў, што перад ім ворагі. Да гэтага ён мог бы згадзіцца з думкаю, што гэта партызаны якога-небудзь другога атраду, але калі яны заяўляюць, што шукаюць яго і ў той жа час не ведаюць умоўленага пароля, значыць, тут нешта не так. «Будзьце вельмі асцярожнымі, калі разлучыцеся з Буйскім», успомніў ён папярэджанне генерала і зрабіў свой вывад. «Тут заўсёды трэба быць асцярожным. З Буйскім і без Буйскага, вось зараз памазгуй, як выкруціцца». А вораг перад ім сапраўды быў сур'ёзны. Чалавек з выцягнутым тварам, які паспрабаваў выйсці з-за дуба і назваў сябе камандзірам партызанскага атрада, у сапраўднасці быў немец Ганс Гопкель, якому Візанер даў назву Кугель ці Куля. Генрых Візанер асабіста кіраваў штодзённай дзейнасцю гэтага атрада, планаваў чарговыя правакацыйныя налёты. Кожную раніцу ён выклікаў да сябе камандзіра атрада за атрыманнем інструкцый. Гопкель был немец-каланіст з Украіны, даўнішні агент нямецкай разведкі. Але год 6 назад контрразведка арыштавала ўсіх, хто ведаў яго і каго ён ведаў. Спалоханы, маральна раздаўлены, ён прытаіўся і з жудасцю чакаў арышту, але яму пашанцавала. Затое нямецкае камандаванне не магло дараваць яму 5-гадовай бяздзейнасці. Доўга ён выслугоўваўся, стараўся, выконваючы самую чорную работу, самыя брудныя заданні. Нарэшце назначэнне яго камандзірам Кугель дало яму вялікія мажлівасці канчаткова апраўдаць сябе і даказаць начальству, што ён варты большага, чым яны думаюць аб ім. У мінулую ноч Візанер пазваніў яму па тэлефону і паведаміў, што ў лугах партызаны кладуць агні. Відаць па ўсяму, што чакаюць самалёта. Загадаў яму раскласці такія ж агні на прыгарскім полі. Самалёт сапраўды кружыўся над лесам, трэба думаць, што ён скінуў парашутыстаў. Такое меркаванне выказалі ўсе, у тым ліку і Візанер. Раніцою яны пачалі пошукі. І вось зусім выпадкова і зусім нечакана, вертаючыся з штаба Візанеру ў лагер, ён сустрэў парашутыста. Ганс Гопкель адразу зразумеў, што гэта іменна ён, і пачаў хітрыць і граць ролю партызанскага камандзіра. Для яго было зусім бессэнсавым забіць парашутыста. Не хацелася яму і браць яго гвалтоўна. І ён у 100 разоў лепей за любога Візанера ведаў характар людзей, якім даюць такія адказныя заданні. Недарма ж ён вывучаў іх на працягу чвэрці стагоддзя. Ён добра ведаў, што звычайным гестапаўскім спосабам у такога чалавека нічога не выпытаеш. Але першая яго хітрасць не ўдалася. Парашутыст адказаўся значна разумейшым і больш спрактыкаваным, чым думаў Гопкель. Ён схаваўся за дуб і напружана думаў. За другім дубам стаялі двое – Пятро Майбарада і Мацей Кулеш. Калі Маеўскі на момант высунуўся, Кулеш нахіліўся і таямніча прашаптаў: «А я ведаю яго». Майбарада насцярожыўся. Ён з нашай вёскі. Маеўскі яго прозвішча. Яго бацька і сястра двух паліцаяў зімою забілі і да партызану цяклі. Чумо. А ён гэты, ён інжынер. Да вайны, казалі, дзесь на Урале працаваў. Ну дык што з гэтага? Сурова спытаў май барада. За 4 дні ён страшэнна ўзненавідзеў гэтага чалавека, які заўсёды з'яўляўся перад ім у самай адказнай крытычнай хвіліны са сваёй ліслівай агіднай усмешкай. Нават і тут управіўся стаць за адно дрэва, за спіною брыдка дыхае ў патыліцу. Ажно непрыемныя нервовыя дрыжыкі беглі па целу ад гэтага дыхання. Май барада хацеў было ўжо піхнуць яго ад сябе, падколі незнаёмца, але тое, што кулеш сказаў, стрымала яго. Было не да гэтага, у душы ў хлопцы паднялася бура. Брат Тацяны, сын Карпа Маеўскага. Тацяна расказвала аб ім, як жа ён трапіў сюды, няўжо сапраўды з начнога самалёта. «Слухайце, таварыш!» крыкнуў у гэты момант Ганс Гопкель. «Пароль нам яшчэ не прынеслі, але перадалі па тэлефону, што вы спусціліся ў нашым раёне. Мой атрад за паўкіламетра адгэтуль. Тут партызанская зона. І ўзяць вас мы возьмем жывога ці мёртвага, будзьце ўпэўнены. Нас 4 тут, а праз 2 хвіліны пасля нашых першых стрэлаў будзе 500 коннікаў. Давайце лепей, па-мірнаму». Маеўскі маўчаў. «Даю вам 1 мінуту на разважанне, гляджу на гадзіннік». Але раптам загаварыў май барада. «Ніколай Карпавіч, ну кінь сапраўды ламацца, сваіх не пазнаеш ці што. Вось твой аднавясковец Мацей Кулеш». І ён выштурхнуў Куляша з-за дуба, потым выйшаў сам. «А вось я, твой стары сябра, пазнаў, на адной ж парці сядзелі, а ты ўжо забыў». Ніколай не ведаў гэтага ружова-вашчокава хлопца, які відавочна быў маладзейшым за яго, але Куляша ён пазнаў адразу і выйшаў, трымаючы пісталет у руцэ. Гопкель ажно закрактаў ад задавальнення. Гэты хлопец проста скарб. Дарэмна ён Гопкель крыху не давяраў, а ўчора нават ўдарыў яго, калі ён вельмі надакушліва пачаў прапаноўваць, як спаймаць лясніцкага. Тады ў яго нават нарадзілася падазрэнне. Але цяпер... «Дапамагай, дапамагай, Пятро, твае паслугі я не забуду», – падумаў ён. І Гопкель першы працягнуў Маеўскаму руку. «Я Фёдар Жаўна, камандзір атрада, а я Маеўскі партызан». Гопкель хітра прыжмурыўся, пагразіў пальцам, а я ведаю. «Пайшлі ў лагер, там і пагутарам». Май барада падхапіў Ніколая пад руку. «Дык ты, як быццам бы, ўсё яшчэ не пазнаеш мяне? Пецьку май бараду не пазнаеш, вось табе і на. Ды мы калісь яшчэ супернікамі былі. Узгадай, за Ленкай зайчук стралялі, памятаеш? Але ты перамог мяне». Пятро май барада весела зарагатаў. Ніколай пільна зазірнуў яму ў вочы, даўшы зразумець гэтым позіркам, што ў яго няма ніякіх сумненняў на конт іх знаёмства. Бачацца яны упершыню. Пятро май барада бліснуў вачыма ў бок Гопкеля і непрыкметна прыклаў палец да вуснаў, што значыла «маўчы і згаджайся». Ніколай насцярожыўся. Нейкім асаблівым чуццём ён адчуў неабходнасць падпарадкавацца гэтаму вясёламу гаманлівому хлопцу з яснымі вачыма. «Эй, ты!» – гукнуў Гопкель да Куляша, таямніча падміргнуўшы. Ніколай заўважыў гэта. «Бяжы-ка ты хутчэй у лагер. Скажы, каб нам добрае снеданне падрыхтавалі, госця сустрэлі. Хутчэй толькі!» Кулеш знік за дрэвамі. Пятро май барада моцна сціснуў локаць Ніколаевы рукі і сцішыў крок, даўшы магчымасць Гопкелю апярэдзіць іх. «Але давай-ка, дружышча, закурым для сустрэчы», – сказаў ён. «Зацягнем, каб дома не журыліся. А ў цябе, мабыць, махорачка ёсць. Ёсць? Ну што ж ты маўчыш? Даставай-ка, хутчэй». Ніколай дастаў махорку. Майбарада выцягнуў з кішэні згорнутую для курэння нямецкую газету. Яны спыніліся, каб скруціць цыгаркі. Далі закурыць маўкліваму чалавеку, які да гэтага ішоў ззаду, непрыкметна прапусцілі яго наперад. Паднёсшы маеўскаму запалку, майбарада прашаптаў: «Гэта немец. Давайце я яго, а вы гэтага». Гопкель спыніўся і пачакаў іх, але калі яны наблізіліся крокі на тры, павярнуўся і пайшоў далей. Яго паплечнік збочыў сцежкі і чакаў, пакуль яны пройдуць міма яго, каб зноў застацца ззаду. Відаць, начальнік знакам загадаў яму гэта. Дайшоўшы да яго, майбарада штурхануў локцем Нікалая. Ну, яны выхапілі пісталеты і стрэлілі адначасова. Гопкель крута павярнуўся, падняў рукі і рушыў на іх. Майбарада ў другі раз стрэліў яму ў грудзі. Бандыт упаў. «Нікалай Карпавіч, вы бяжыце», – сказаў Пятро, – «і будьце асцярожнымі, вы ледзь не трапілі да немцаў, хутчэй». Нікалай моўчкі паціснуў яму руку і, скочыўшы са сцежкі ў бок, у момант схаваўся ў густым зарасніку асінніка. Майбарада хутка праверыў кішэні забітых, забраў у забітага Гопкеля нейкія паперы і агідліва паморшчыўся. Потым стаў з-за дрэва, кінуў у гушчар гранату і пачаў страляць з аўтамата. Рабіў гэта ён спакойна, з іранічнай усмешкай.